الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سرازو دريم ركن الركن الثالث المحتسب فيه تعريف محتسب فيه سمطلب المحتسب فيه هو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. دبيو لفظان زان تشرح كول غاري هو سرزو دي شرحه مقاولو بي جي هو كل منكر نوال خبره شرح دي تعريف ده كل منكر نمراد سا كل معصية مونوله ده منكر لفظ مستعمال كنو ولي زكا شي ده منكر اعم دي معصيتنا دیر داسې کارونه دي چې هغه منکر وي خو معصیت نه وي، لکه د ګناه کار غیر شرعي کار چې ماشوم کوي یا یې مجنون کوي غیر عاقلی کوي، نو دا کار د هغوی په حق کې معصیت نه دی خو په شریعت کې منکر دی. که چېرته م کوم ماشوم ولیدو چې سرګرد سی نسوار کوي شراب بوتل هم لاس کې ورسره ولیدو، نو انکار د منکر به یې کوو. نه منکر عام دی. دوهم بل لفظ استعمال کچھ موجود فی الحال، المراد بکونه موجودا فی الحال ای لا یکون مضا فعله فی زمن الماضی. نو منکر احتساب ده هغه شی کوش کم شی موجود دی، موجود دا سنا چی یو گناه تیر شوی یو فکر په خاطر شوی موږ اوس بیانو خلکو ته. دریم خبر موږ ویلو چی ظاهرا للمحتسب من غیر تجسس، دا ډیر مهم مسله ده. ورونو شرط دا ورونو په تعریف کې دا مسله نه منتر باید داسې چې ظاهری محتسب دپاره څنګه ظاهر من غیر تجسس به پکې نه کوي. المراد بالظهور الانکشاف اما بالرؤیه چې په سترګو باندې به دا شی ګوري، او السماع یا به یې اروي، او نقل الموثوق یا به دا خبر ورته چا را نقل کړی خو موثوق سړي، الذي يقوم مقامهما داسې ثقه خبر به یي چې هغه قائم مقام د رؤیت او د سماع ګرځېدلی شي. خو دا نقل به دا نه یي چې ده څوک مقرر کړي په دې باندې چې لاړ شه دا خبر راوړه، دا یې که وکول دا خو تجسس شو نه، چا ورته خبر راوړ. پلار رالو وویلې چې زما د زوی شرابي دی، ورور رالو او ویلې چې زما د ورور داسې یو بد کار کوي. نو دا شرط دی چې دا منکر به ظاهر وي. په دې کې ورونو هر هغه منکر چې پټ کیږي د خلکو په مخ کې نه وي په وړاندې نه وي، د هغې د معلومولو لپاره به محتسب تجسس نه کوي، جاسوسي نه کوي. که چرته یو کار په قرینه قوي باندې ثابته شي، یو منکر چې دا منکر کیږي په بله قرینه باندې ثابت شي، ده ورپسې تجسس نه یې کړی، څه آثار داسي د کم کور مخې ته د شرابو بوتل پیدا شول، کم ګاډي کې د شرابو بوتل پیدا شول، دا یو قرینه قوي قرینه ده چې د شارب د خمر دی، یا یو کس د خولې نه بوی لاړو د شرابو تا سره خبرې کوي، یا د یو ځای نه د چرسو بوی رالو. نو قوي قرینه قائم مقام د سماع او د رؤیت کیدی شي. دوهمه خبره دلته هر هغه کار چې په خفا او په پټه باندې کیږي او هغه گناه ساری متعدی، که چرته ساری نه متعدی نه هغې پسې به ګرځو نه که د چا د انسان خپل یو ګمان درالو چې دا کس یاره په کور کې کمپیوټر لري کیدای شي بد فلمونه به ګوري. د دې نه درته معلومه شوه چې ځکه چندان تقواداره کس نه دی، او بازار ته هم زیو راځي یا دوستانو فلان دوستان لري هغه بد خلک دي. دا یو ګمان دی یو قرینه ده، خو قرینه قویه نه ده. نو په دې صورت کې به اقدام نه کوي، په دې صورت کې به پلټنه نه کوي. خو که چېرته دا ګناه په قرینه ضعیفه باندې درته ثابتېږي، په ګمان درته ثابتېږي، خو دا ګناه یا دا منکر متعدي وي نو په هغه صورت کې بیا جواز لري. مثلا که دا ګمان درالو چې دا فلمونه دلته نشرېږي، دا څوک نشروي یاره هغه فلانې نشرې، ځکه د کمپیوټر متخصص همدا یو دی، او یا دا ځي راځي ډېر، یا څه پوهې چې ما لاس کې سیډیان ولیدل، وړي راوړي دا یو سیډیان. نو دا یو قرینه ده، اگر که ضعیفه یا قوي هم نه وي خو خطر پکې دا دی چې متعدد دی نو په دغه صورت کې به بیا پشت پرده هم د دې منکر پلټنه کوي، پلټنه بیا جواز لري. خورونو دا چې په لاره باندې خلک روان وي، ځوانان یې هغې سره موبایل وي، موبایل بند وي یا موبایل په یو طرف کې میموري ورسره په دې بل جیب کې تلاشي ورکوي چې د میموري رواخله ته واچوه ولګوه بیا ورپسې ګرځي یو یو فولډر خلاصوي، ورنه دا جواز نه لري. دریم المراد بکونه منکرا من غیر اجتهاد، دا تعریف کې دا لفظ هم موږ استعمال کو. دا څه مطلب؟ ورنه دا مثلا مخکې موږ ذکر کړی وه چې لا انکار فی مسائل الاجتهاد یا لا انکار فی ما یسوغ فیه الاجتهاد، دا قاعده دوباره دلته ولیکئ، لا انکار فی ما یسوغ فیه الاجتهاد، په هغه مسایلو کې به انکار نه کوو په کومو مسایلو کې چې اجتهاد جواز لري. په هغه مقام کې مې دا خبره هم کړې وه چې یوه بله قاعده هم چلیږي چې لا انکار فی مسائل الخلاف، دا غلطه ده، دا قاعده غلطه ده، ځکه د خلاف خو د ټولو سره زموږ خلاف دی، یهودو سره هم نصارا او سره هم خلاف، که په دې باندې عمل وکړو بیا خو بالکل انکار د منکر نشته. هر سړی یهود دی که کفار دی، ټول خپلو کې خپل ځان ته روافظ دي، هر سړی ځان لپاره یو دلیل لري. نو موږ وایو چې فی ما یسوغ فی الاجتهاد هر خلاف جایز نه دی، بعض خلاف جواز لري. هغه په دغه اسباب موږ بیان کړي دي چې تعدد د روایت راشي، فهم د نسخو کې د نس نه دا شی رافهمیږي، او د تصحیح او د تضعیف د حدیثو مسلې. نو منکر نه مراد دا دی چې هغه به داسې یو منکر وي چې اجتهادي منکر بني. بعضې سیزونه دي بعض مجتهدین هغې ته منکر وایي چې دا ناجایز دی، خو بعضې نور هغې ته حلال وایي. نو په کوم شي کې چې اختلاف راشي د حل او د حرمت او اجتهادي مسلې، هلته بیا انکار ورباندې نه کوي. دلته یو تنبیه ضروري ده، خلاف په اجتهادي مسایلو کې په دوه قسمه دی، یو خلاف ضعیف دی، یو خلاف قوي دی. بعضې مسایل دا ظاهري چې په هغې کې خلاف ډېر قوي خلاف وي، هر طرف خپلو کې ډېر قوي دلایل سره لري. یو خلاف داسې دی چې هغه خلاف ضعیف خلاف دی، یعنی یو کس یو عالم دو عالم د هغې مخالفت کړی او دلیل یې هم ضعیف دلیل وي، نو هغې ته اعتبار نشته، هغې ته اعتبار نشته. دلته یو بله تنبیه هم پکار ده، که چرته په اختلافي مسایلو کې، یعنی هغه اختلافي مسائل فيما يسوغ فيه الاجتهاد ولوي، هغه مسایلو کې په یوه منطقه کې د هغې مسئلې نه فساد جوړیږي، فساد اگر که اختلافي مسئلې جواز بعض علما ورکړي، نو لذاته مختلف فيه مسئلې، خو په تطبیق سره فساد راځي، فساد راځي. نو په هغه صورت کې دغسې مسله اگر که اختلافي هم وي، هغه معنا کول احتسابا، هغه معنا کول په جواز لري، په هغې باندې به انکار کوي، لذاته نه لغیره. یعنی که چېرته هغه مسله انکار په ابتدا کې په اولو ورځو کې منکر وي، فتنه ترې جوړیږي، بیا وروسته خلک ورسره اشنا شي، فتنه ختمه شي، نو بیا ورونو بیا کولی شي چې واپس په خپل ځای ته راوړل شي. دا محتسب ته جواز لري، محتسب دا معنا چې د اسلامي امارت د طرف نه چې څوک مقرر یې هغې دپاره، عام خلکو عام محتسبین متطوعینو دپاره نه، نو هغې ته دا جواز لري چې دا شی منع کړي، خو په دغه وضاحت سره چې دا انکار لغیره دی نه انکار لذاته. چې کله هم دا مشکل رفع شي د دعوت د لارې نه علما دا مسله بیان کړي چې ورونو فقهي مذاهب مختلف دي، دا ټول د اهل سنت والجماعت دي، په سنتو ثابت دي، بعض علما په هغې عمل کوي، بعضې په دې باندې. کله چې دا مشکل رفع شو بیا به دا انکار به هم رفع کیږي. بل هر هغه کس چې په شرعي مسایلو کې مخالفت کوي، یعنی مخالفت معتاد، یو مسله په یو شکل باندې دلته روان دا د هغې مخالفت کوي، او دا مخالفت یې د اتباع هوا په اساس باندې، هیڅ دلیل نه لري چې ولې، نو د دا سړي باندې به هم انکار کیږي. دریم سلورم یا هیڅ څوک د محتسبینو نه چاته دا جواز نه لري چې په هغه مسایلو کې فی مسائل الاجتهاد فی ما یسوغ فیه الاجتهاد، په هغې مسایلو کې څوک په کومه مسله باندې ملزم کړي، دا جواز نه لري، دا حق محتسب نه لري. یعنی هغه مسائل په کومو مسایلو کې چې اجتهاد جواز لري، د اجتهاد په وجه علماو اختلاف کړی، نو محتسب با پخپل رائع یا بسوک نا ملزم کئی. اس رضو یو بلا مسئلہ، هل المطلوب هو ازالة المنکر او تخفیف منه؟ آیا مطلوب دا دے چھے منکر مکمل لرکڑے او کنا تخفیفم پک راشی دا هم مطلوب دے؟ نو جواب وایو چھے اصل دا دے، اصل دا دے چھے منکر مکمل ختم شی، وکر چرتا مکمل نہ ختمی گی، تخفیف پک رازی نو پہا تخفیف باندے ہم اکتفا کول جواز لری، یعنی دا مانا جواز لری چھے پدے شکل باندے امر بالمعروف نہ منکر تا دوام ور پرو کر رگ رہ تخفیف کی گی ہم، نو دا فائدہ باندے بہم اکتفا کلائی شی. خو دا مہم مسئلہ دارون زکا بعض بہت پدے کی مغالطہ کی، خو پا شرط دے دے دا پا فرعی مسائلو کے دے توحید نہ علاوہ اصولی مسائلو نہ علاوہ. اصولی مسائل دا دی مگوئی چی این الحکم الا للہ، دا حکم با ٹول دے اللہ ہی، ٹول دے اللہ، نو پا دے کے با انکار کوو تر حق وقت پر پا انکار کوو حتی یکون دین کلو للہ، پھر منکر مکمل زائل شوئی نہیں، پا کم منکر باندے بستر گے، پا کم منکر باندے با قناعت نہ کوو. پا دعا تک اس دیر دا سی خلق دی حقا در توائی رو رو چھو ٹول مکمل کار نکی دا لگ لگ چکی گی دام خدا کنو پا مزہ مزہ بای کوو، نو دا پا مزہ مزہ تدریج و تدرج چی دی دا پا فروعی مسائلو کی دی. کم چی دی توحید مسئلہ دا، توحید با یا کل وی کل، او کفر او تاغوت با کلن کلن با ازالہ کی گی، دا جواز نلری چی لگ تخفیف پا کسی راشی مک پا غیبان دا اکتفا ہو کو چی سی دا. نبی علیہ السلام تا دی دعوت پا باب کی وویل شول، قریش ورته پیشنهاد وکولو چې یوه ورځ به ستا د الله ستا د رب عبادت کیږي، یوه ورځ زموږ د نورونه. دا بعضې خو داسې مفکرین دي عقلاني خلک وایي چې دا ډېره ښه ده، نو چې یوه ورځ وشي دام ښه ده، دا چې بالکل نه کیږي یوه ورځ ولې بهتره نه ده. نو موږ وایي چې دا توحید دی، توحید به کل وي کل. توحید تجزء نه مني، تقسیم نه مني، التوحید لا يتجزا. په دې کې به دا نه وایو چې حتی نبی علیه السلام ته یوه هفته شوه تر دې پورې چې ویلې چې په دیرشو ورځو کې د نهه ویشتو ورځو به ستا د رب عبادت کې، یوه ورځ به زموږ د رب عبادت کې. نبی علیه السلام بیا هم ورسره ونه منله چې نه یکون دین کله لله. نو داسې نه چې اوس درته څوک درته موږ او تاسو ته یا د ورځو په حساب باندې دا وایي چې راځئ شپږ میاشتې، شپږ میاشتې به ستا اسلامي نظام، شپږ ورځ به زما ډیموکراسي، موږ ورسره ومنو. موږ وایو چې د نشته دام ښه دی، نه لا یتجزا. په دې کې به یو ګنټې دپاره هم اجازه نه وي. خو په بعضې امورو کې فرعي مسایل چې دي په هغې کې دا تخفیف شته. بل مسله، او ما الذي يجوز للمحتسب اتلافه، د محتسب د پاره د کوم سیزونو منکراتو کله چې دا انکار په منکر کوي د کوم سیزونو اتلاف او ضایع کول ورته جواز لري. لآلاتنا لآلونا لاسباب لآلات لآلات او اوزار څخه د کوم سیزونو اتلاف، یعنی اتلاف لمنځه وړل ضایع کول جواز لري. جواب دا دی چې هغه اله آله د منکر چې د هغې نه د منکر څخه علاوه بل شي کې د هغې نه استفاده نه کیږي، په بل شي کې د هغې نه استفاده نه کیږي، په مباح کار کې استفاده نه کیږي، نو هغه به اتلاف کیږي، هغه به ضایع کیږي. لکه بت په یو ځای ته لاړې، بوتان بت باید انکار دی، باید لرې کړې، لرې شي ده باید. او دا داسې یو آله ده چې دی نو د دینه مباح ګټه نه اخیستل کیږي. خمر دی، خمر چې ضایع نه کړي بله څه استفاده ترې نه کوي، بله استفاده ترې نه کوي، لرې کوي به. د موسیقي آلات دی، تنبور دی، تبله ده، ډول دی، دا چې د کله انکار کوي خلک ترېنه منع شول، دا د ترېنه واخیستل، نو دا بله استفاده نه لري. په دې کې بل څه به ورباندې کوي، نو بیا به خامخا د ډول او تنبور دا شیان به بیا ضایع کوي. خو که داسې آله د منکر آله ذوالوجهین وي، بعضې علما ورته ذوالوجهین وایي، زو استفادتین یې، دوه استفادې ترې نه کیږي، دواړې په ښه کې هم استعمالیږي، په بد کې هم استعمالیږي. لکه کسیټ، ټایپ، موبایل، کمپیوټر، دا هغه آلې دي چې هم په ښه کې ته استفاده کیږي، هم په بد کې. نو داسې سیزونه که کله لاسته درځي انکار ورباندې کوي، صرف بدی به ترېنه لرې کوي. موبایل د چانه واخیستو بد سیزونه دې ترې لرې کړه، د موبایل ماتول ضرورت نشته، د ښو سیزونه ډکه تلاوت او د بل شي نه یې ډک کړه، نو دا جواز نه لري چې له منځه لاړ شي. یا لکه په مؤسساتو کې کومه مؤسسه ده منکرات خوري او د هغې تعمیر دی، تعمیر ته ورلې دا انکار دی منکر کوي، دا نه ده چې د بلډنګ لاندې ته بلډنګ لاندې ورته بمونه کېدی او لرې کړې چې دلته فساد شوی دی، دا فساد ځای دی. نه، فساد ته نه لرې کړه، مدرسه پکې خلاصه کړه، فساد ته نه لرې کوي، مسلمان ته ورکړه چې استفاده ته نه وکړي د کور نه. خو دلته یوه خبره شته، د هغه سیز د هغه اوزارو د منکراتو چې زول استفاده تین خویی ښه استفاده هم ته کیږي، په یو صورت کې د هغې اعتلاف جواز لري، په یو صورت کې جواز لري، هغه په دې صورت کې چې په ماتولو کې فایده یې مصلحت یې خلق عبرت تینا اخلی، ضروری وی دی عبرت تفاره ضروری وی ده. مثلا انشاءالله واضح شو، پا دی بند اکتفا کهو. سبحانک اللهم و بحمد.